Sorry, ik zei misschien te veel, maar ik was ook in een bepaalde positie voor je. Alles is live uitgezonden. En maar heb je nu uit? Ja, nee. Ik ga niet uit. Ik ben live op de radio. Ik ga niet uit. Nee, check ze uit. Je kunt er later nog over. Ja, is goed. Ja, want we staan hier met een groep mensen bij Schwarz en Rode. Dat is een bedrijf wat meewerkt aan surveillance en controletechnologie die gebruikt wordt om mensen gevangen te houden. En nou, er was een lid van het managementteam die daar echt helemaal niks van wist. En die daarop zei dat wij ons beter moesten informeren. Tja, nou, je hebt gehoord hoe dat ging. Ik geloof dat ik mijn boekje te buiten ben gegaan. Daar zal ik later nog wel wat van horen. Maar we staan hier met een heel groot spandoek, Abolish Borders. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hallo. Ja, nou, die mevrouw die wist van niks hoor. Nee. Die zei dat wij ons beter moesten informeren omdat zij niks wist. Maar ik vond het ook heel interessant om te merken hoe boos je kan zijn over je werk. Het is maar je werk. En ja. Mensenrechten vind ik zelf toch iets belangrijker. Ja, nou, ik merkte wel dat ik ook een beetje boos werd. Van haar? Of ja. van ons? Nee, van haar. Ja? Wat maakte je boos? Dat zij zoiets had van ja, we doen niks verkeerds en ik weet van niks en dit is. Dat zouden wij nooit doen, dat strookt niet met onze normen en waarden. Een defensieve houding. We hebben een dicht gewoest. Ja. Houding. Ja. Anders kan ik het niet noemen. Ja. Ja, ik snap je. Dat is verongelijkte, weet je wel. Van, ja, we doen toch niks fout. Ja, ik zag het al heel erg in haar houding toen ze zo die trap afkwam. Een soort van... En ik doe niks mis. Het eerste wat ze zijn zo goed. Ja, het eerste wat ze zei was, je staat op ons terrein. Ja. In plaats van, hey, wat doen jullie hier? Ja. Wat is jullie boodschap? Ja. Nee. Meteen heel defensief. Ja. Maar ja, ik denk dat dat ook het systeem is waar we in leven, toch? Dat je dat je werk dus zo belangrijk wordt gemaakt. Economie eerst, ja. Geld ja. eerst. Het is je baan maar, hoor. Nee. Ik bedoel, je hoeft er niet zo... betrokken bij te zijn? Nou, ik vind het over het algemeen wel fijn als mensen betrokken zijn bij hun werk. Als ze een bevlogenheid hebben, als ze geloven in wat ze doen. Ja. Maar dat idee heb ik bij deze mevrouw helemaal niet. En ik denk vooral ook, ja, ik snap wel wat je zegt. Een soort van als je echt met hart voor een doel samen met mensen iets doet. Ja. Dat is interessant. Ja. Nou ja, weet je, ik zie wat ik nu doe als mijn werk en daar geloof ik heel erg in. Precies, maar waar ik misschien meer op doel is dat je een soort van... Maar dat heeft niks met geld te maken. Precies, dat de structuren van het kapitalisme waarin je een soort van die baas hebt waar je voor moet werken. En dat je dan dus als medewerker hier zijn geld eigenlijk staat te verdedigen. Omdat we staan op, of zijn, ik weet het niet. Als horige. Ja, precies. Je staat op dit terrein, terwijl het is niet jouw terrein. Jij bent hier gewoon als werknemer een soort van aan het werk. En daar word ik een beetje geïrriteerd vanzelf. Een soort van, maar ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je betrokken bent bij wat je doet in je leven. Zich zo verpersoonlijken, of hoe zeg je dat, zo identificeren met hun baas. Terwijl hun baas gewoon eigenlijk... Precies. Ja. Thuis zit. Een flopje eigenlijk. Ja, en waarschijnlijk gewoon thuis zit en hier niks van voelt. Ja. Wat hoor ik nou? Dit is muziek. Viva Palestina. Oh, dan gaan we even een stukje muziek doen. Of wil je nog meer? Nee. Ik hoef niet in. Dan kan ik ook even loslaten. Ja, zeker. Goed zo.